To lubimy najbardziej. Perfekt, perfekcyjnie. Na dzień dobry dziś w budziku. 4:04. Czas na piosenkę dnia dziś. Elsztat. To z całą pewnością jest dzień. Inaczej myśli kołują w nocy. Wiatr zbił w powietrze torby foliowe i kręci nim pod sufitem głowy. Chcę spać. Pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać. Chciałbym ostudzić gorąc głowę. Chcę być zdrowiej. Chcę. Być może odwróci bieg myśli, otworzy okno i leci przed świtem. Światła latarni ostatnim tchnieniem leją się wokół na żenicę. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać. Nie chcę rozsądzić, prawa nie postać. Chcę zostać. Ogarnia mnie, gubię myśli głupie, nie budźcie mnie, tak mi dobrze w sobie, nie zapalaj. Światła w mojej ciemnej głowie. Idzie sen, nie szemrze, nie skrzypi, nie tupie. Ogarnia mnie. Zapalajcie światła w mojej ciemnej głowie. Się niektórzy już wyrywają do głosowania na listę przebojów trójki. Przypomnę, że piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania. Pozwól zasnąć, idzie sen, Elsztat. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia. Ponownie po 8:30 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Też będą powoli pozwalać zasnąć, kiedy to idzie sen. A tymczasem na budziku 8:04. Tell me, tell me, tell me, what do you want? Tell me, tell me, tell me, what do you need? Tell me, tell me, tell me, what do you want? Tell me, tell me, tell me, what do you need? know the science is free admission. So what do you say? You can start at the beginning. No one's listening at the door frame. You got to separate now. What's real? What's not real? Tell me, tell me, tell me. What do you want? Tell me, tell me, tell me. What do you need? Tell me, tell me, tell me. What do you want? Tell me, tell me, tell me. What do you need? Takie rejestry, że budzik nie wyrabia na zakrętach. A właśnie, proszę uważać, bo ślisko, a przed chwileczką nowość. No, chodzi jakoś tak po głowie już od, wiem, może kilku tygodni. John the Police Woman. 12 minut po godzinie 4. No to szybciusieńko. Znaczy, bez pośpiechu, bo ślisko jednak, więc uważajmy, ale jeśli chodzi o podpisywanie budzikowej listy obecności, jeśli chodzi o tę naszą listę przodowników, no to oczywiście przypomnę, dla wyrównania szans. budzik@polskieradio.pl. Tak jest, zgadli Państwo, adres mailowy. Dwie dwójki i no oczywiście numer telefonu. I jeszcze skrzyneczka SMS-owa 71335. Pomogę, tak jest. No więc czwartkowe trzy szybkie, by nie przeciągać. Ciach, ciach! guess I'm getting shorter. They'll forget about me soon. So I jump on bed on the rider with a mountain blues. This is just what I need to be in everyone's eyes. To be hardwired to all brains and control. Budzikowe grono trzech panów dziś w naszej konkurencji rozgrzewkowej, korespondencyjnej. Pan Michał z Myszkowa kłania się z nocnej wędrówki pieszej, jeszcze koło 10 kilometrów. No to wyzwanie. Pozdrawiamy i podziwiamy. Pan Michał z Myszkowa jako pierwszy dziś SMS-owo. Mailowo kłania się pan Waldek i prosi o to, by ognia, więcej ognia muzycznie. Dobrze, będziemy się starać. Bardzo dziękujemy za mobilizację. Pan Waldek jako pierwszy dziś mailowo, a telefonicznie pan Kuba. Kierunek Bieszczady. Za szybą auta -2, a w żołądku już +2. To od pana Kuby. Króciusieńkie przypomnienie, ja na razie jeszcze nic nie mówiłem, nawet jeszcze nie powitaliśmy tego właśnie czwartku, ale pan Kuba zapowiada, że będzie grubo, będzie tłusto. 18 po czwartej, ciąg dalszy sygnałów za chwilkę. Polecamy i zapraszamy. Mail, telefon i SMS, nie tylko będziemy sprawdzać listę krajową, także tę zagraniczną. No taki dzień dziś, że człowiek niby nie da rady, a tu masz ci. No takie zwyczajne cuda. Byli panowie, teraz panie. Choć też w towarzystwie. Sorry Boys. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Nadzieje na rychłe powroty. zwyczajne cuda. Dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. A to dopiero początek, a to dopiero rozgrzewka, dodaje pan Kuba o tych dwóch w żołądku. Na razie. Sygnał od państwa. Bardzo proszę, jeśli w tej sprawie ostatnio, jeśli braliśmy pod uwagę mróz i to taki niebagatelny, bo kilkanaście stopni, choć poprawki były, że 21-22, zdaje się, tam gdzieś w Bieszczadach się pojawiło. Graliśmy w Kto da więcej, akurat chodziło o temperaturę i o mróz, no to dziś też może Kto da więcej w wiadomej materii. 22 minuty po czwartej. Witamy państwa w nowym dniu. Czwartek, 8 lutego przed nami. Słońce obudzi się chwilkę po siódmej. Zajdzie po 16.30. Dzień potrwa prawie 9,5 godziny. No i dłuższy od najkrótszego w roku. Jak troszkę naciągając. Dłuższy o prawie 2 godziny od najkrótszego właśnie. Imieniny. Hieronima, Jana oraz Piotra. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 8 lutego. No nie byle jaki czwartek. Smacznego! Pozytywna ludzka mega wibracja, że tam powiem. Moim sercu leci całą noc i cały dzień. Grają! Reggae muzyka dusza dotyka, że tam powiem. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocieracy. I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocieracy. A już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Mijają dni i mijają z tobą lata. Każdy dzień następny to dla mnie ważna data. Życie nie jest łatwe, ale ciągle figle płata. Twoje dźwięki są jak dla mojego serca łata. I a posłuchaj kochanie, zawsze byłaś i będziesz dla mnie na pierwszym planie. Nie obchodzi mnie zawistnych ludzi gadanie. Być zawsze przy tobie to moje zadanie. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocieracy. I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocieracy. A już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. I kiedy zamykam oczy, ciągle w moim sercu grasz. Kiedy jestem przy tobie, cały świat należy do nas. I od kiedy usłyszałem cię pierwszy raz, jesteś moim Bogiem, nie pozwolę, żeby skaz. Jej, nie tracę nadziei, że będą kiedyś lepsze dni. Moje serce pełne melodii i emocji. Uwierz mi, że jedyne o czym marzę, spędzić każdy dzień mojego życia z tobą wasze. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocieracy. I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocieracy. A już na zawsze chcę być z tobą, bo ty jesteś moją lepszą połową. Ta muzyka jest jak studnia pełna radości. To ona nam daje nadzieję na lepsze dni. Ta muzyka pokazuje świata piękno. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dwadzieścia pięć minut po godzinie czwartej. Jak zwykle o tej porze przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Tak, tak. Pan podpowie, bo to się nazywa... budzikowe kalendarium. A to właśnie o to chodzi. To moment, kiedy przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii. No i tak to się złożyło, że trzy wybrane właśnie z 8 lutego. Przypominamy i sobie, i Państwu, rzecz jasna. No i tak, trzy razy urodziny, bo tak się złożyło. W 1828 roku, a więc 190 lat temu, urodził się Juliusz Verne, francuski pisarz, autor powieści przygodowych i fantastycznych. Wśród nich m.in. 80 dni dookoła świata, czy 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Verne zmarł w 1905 roku. Dwa razy urodziny oraz drugi, a więc 96 lat temu, urodził się Tadeusz Gajcy, poeta, żołnierz Armii Krajowej, przypomnijmy, zginął w Powstaniu Warszawskim już 16 sierpnia 1944 roku. Na trzecie urodziny wspominamy Jacka Lemona, jednego z najwybitniejszych aktorów amerykańskich. Był reżyserem teatralnym, 8-krotnie nominowanym do Oscara, 2-krotnie uhonorowany tą nagrodą. Grał m.in. w Pół żartem, pół serio, Kto sieje wiatr, występował także w Graczu, w Chińskim syndromie, czy dwunastu gniewnych ludziach. Zmarł w czerwcu 2001 roku. Trzy razy urodziny, a ciąg dalszy także muzycznego kalendarza, tam razy więcej pewnie, jak to z tymi słodkimi dziś przysmakami. No to już za niecałą godzinę, a za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. I saw myself another useless soul, who's slipping out, slipping out, slipping out, out of time. When I saw my face, nothing you could love, just waiting for, waiting for, waiting for deadly storm. Polarize i Fear. Także nowe nagranie, które od jakiegoś czasu co prawda towarzyszyło w starym jeszcze 2017 roku, ale nie znalazło się w tej dziesiątce utworów skutecznie budzących. Ale niewiele brakowało, tak tylko podpowiem zza kulis. 4:30 już minęła, zatem czas na prognozę pogody. Północna Polska w obszarze podwyższonego ciśnienia, pozostała część kraju pod wpływem niżu z nad Mołdawii, napływa chłodna masa powietrza. A dziś na wschodzie, w centrum i na południu pochmurno, będzie sypał śnieg. No, już za oknami na Myśliwieckiej przybieliło i to ładnie, a w województwach podkarpackim i lubelskim, uwaga, rano miejscami możliwe marznące opady powodujące gołoleć. Też trzeba uważać, nie tylko w tych regionach, na chodnikach i drogach może być ślisko. W pozostałych regionach, im bardziej na północ, tym więcej pogodnego nieba. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, w Bieszczadach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Temperatura wyrównana, najniższa w najcieplejszym momencie dnia na Warmii i Mazurach, tam minus 2, minus 1 na północy i wschodzie, w większości regionów 0 do plus 1, im bardziej na południowy zachód, tym więcej tychże plus 1. Na termometrach. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Proszę uważnie się wsłuchać, bo niby to tak oczywiście prosta sprawa. No zapowiadałem wczoraj, że będzie zdecydowanie łatwiej, więc wywiązuję się z tego zadania. Chyba. 71335. Kto zgadnie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Część pierwsza. Na noc tańczyć ma, tuląc się budzisz mnie, słyszę już twój szept, nie pora na spanie, obudź wreszcie i się. Poszło ciepło po pierwszej nutce, no spokojnie jeszcze druga i trzecia, więc pozostało jakieś 6 minut do tego, by odszyfrować, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Jeden wspólny motyw, jeden wspólny temat jest. No i właśnie Państwa zadaniem odszyfrować. Cóż to takiego? Szukamy wspólnego mianownika. 71335. Może być, bo tak powiedziałem, szukamy, bo coś tam zrodziło się w budzikowej łepetynie, ale jednak jeszcze w trakcie można wywnioskować, coś wymyślić, może jeszcze coś innego właśnie, co łączy trzy różne. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. 71335. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi w tej naszej rozgrzewce szarych muzycznych komórek. Za 24 minuty piąta. Jaka piękna mama, wiem, że nie jest sama, idzie tak swobodnie, fajnie ubrana. Jaka fajna mama, wiem, że nie jest sama, wygląda tak zacnie, lekko umalowana. Mama niedźwiedzica, mama tygrysica, mama kura domowa, mama królowa lwica, mama gołębica spadła z księżyca. Jaka piękna mama, wiem, że nie jest sama, idzie tak swobodnie, fajnie ubrana. Jaka fajna mama, wiem, że nie jest sama, wygląda tak zacnie, lekko umalowana. Jaka piękna mama, wiem, że nie jest sama, idzie tak swobodnie, fajnie ubrana. Jaka fajna mama, wiem, że nie jest sama, wygląda tak zacnie, lekko umalowana. Trzy na raz. Oh, Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego grzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Fantastycznie, mamy trzy pierwsze miejsca i jeszcze do tego wyróżnienie, ale wcześniej odpowiedzi te najprawdziwsze z prawdziwych bemibek. Bemibem, zawsze mamy siebie. Później Regałowo-Dabska i utwór zatytułowany Mama i przed chwileczką pan Wojciech Młynarski, Nie ma jak u mamy. No i rzecz jasna, w dzisiejszym cyklu trzy naraz, między innymi pan Maciek, no właśnie, jako pierwszy z Libiąża odpowiedział wprost, że to mama. Pan Bartek z Wielenia, dzisiejszym wspólnym mianownikiem jest oczywiście mama, z pozdrowieniami sprzed rana, i jeszcze pani Maria z Dobieszyna, mama mamy. Tak jest. W dogrywce pan Piotr z Bydgoszczy załapał się na takie chyba jednak przedolimpijskie, byśmy powiedzieli, najgorsze, czwarte miejsce, ale to pamiętamy, że traktujemy to z przymrożeniem oka, bo to przecież rozgrzewka szarych muzycznych komórek o tej porze. Mama, mamusia, jeszcze pan Grzegorz dodaje. No i jeszcze pan Paweł także z prawidłową odpowiedzią. Serdecznie gratulujemy, a jeśli chodzi o wyróżnienie, no można było się tego spodziewać. Przecież dziś jeszcze tego nie powiedziałem. Państwo przekonują, że to ten najbardziej słodki z dni w roku. I pani Ania o tym, że panie Budziku, się to taki strzał był, zdaje się, na drugiej nutce. Dzisiejsza odpowiedź to tłusty czwartek, bo nic innego się dzisiaj nie liczy. Z pozdrowieniami z oszronionego Szczecina. Te serdeczności śle pani Ania. No tak można by i powiedzieć, zatem dzisiejsze wyróżnienie. Strzał dobry, co prawda spudłowany, ale jednak tłusty czwartek mamy dziś. Mamy. Godzina 4:44:44. Nie wiem, jak my to robimy. Samo wychodzi. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysoki chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas. Z naszej płyty tego tygodnia Dom z Ognia. Kilka płyt w tym tygodniu będziemy jeszcze rozdawać. Do południa polecamy Państwu i kolejne nagranie właśnie z tego wydawnictwa. To w audycji między 9 a 12, jak sama nazwa wskazuje, do południa. Się zleciało szybciusieńko, to od pana Jacka. Położyłem się spać na początku lutego, a budzę się, że to już 26 dzień maja. No, spokojnie, spokojnie. Niemożliwe, że to 26 dzień maja. Tylko dlatego, że to sobota, a budzik w sobotę się wysypia. Oczywiście w związku dnia mamy to w naszym cyklu 3 na raz. No ale serdeczności dla wszystkich mam. Mamy teraz. Wszystkiego dobrego. 11 minut pozostało do godziny 5. Budzimy się na początku lutego. Się kładliśmy spać, to i się budzimy. No oby. Pan Jurek żeglarz niestrudzony w boju czeka nie tylko na śnieg, który to za oknami się pojawił, ale także na jeszcze większy mróz, kiedy to będzie można pofruwać na bojerach. Na razie to żeglarskie zawołanie. Ahoj pojawia się jeszcze przed 5. Sygnał od pana Staszka. No to tak wyruszyliśmy na narty sobie. Bardzo gorąco pozdrawiam. Tak jedną nóżką to zagraniczna korespondencja, to może zostawimy sobie na takie łagodne przejście, taki ślizg, jak mówimy o nartach, między korespondencją krajową a zagraniczną. Sygnał od pana Wincentego. No, już przymroziło. No, do tego jeszcze posypię. Też tak będzie. Za oknem biało i ślisko to już meldunek z Łosiny Dolnej koło Nowego Sącza na termometrze 0. No i trzeba szykować się do kolejki po pączki i chrust. To od pana Krzysztofa. Rozgrzewające, mobilizujące sygnały. Z warmińskiej wsi Dworzec. Pozdrawiam pani Mirosława z dokumentacją fotograficzną, a więc na dworcu, w dworcu też nas słuchają. Pan Darek z Bolesławca. Tylko spokojnie z rana granie. Nie dobudzać. Nie dostać pani budziku. No, chyba niezadowolony z minusów za oknem. Na razie u pana Darka -2, czyli cieplej niż wczoraj. Pamiętamy, że dopiero nasz słuchacz rozkręca się przy -10, tak lekko licząc z tego, co pamiętam. Stacja Sztum otwarta od 3.50. No, to już pracujemy od godziny. -13 za oknem. Księżyc też za oknem, chociaż w kształcie rogalika, nie pączka, dodaje pan Darek. No, wszystkim głodnym dziś na myśli, jakby nie było. Pan Henryk ze Słupska też po tygodniowym pobycie wraca do domu. Bardzo serdecznie witamy. Powrotu do formy życzymy. tej właściwej uśmiechu na twarzy również. Pani Beata podpowiada, że białe szyby i skrobiamy, -4 w Poznaniu, ale mimo, że minus, to te gorące pozdrowienia ze stolicy Wielkopolski już otrzymujemy. Pięknie i serdecznie dziękujemy. Krajowa korespondencja, za chwilę ta zagraniczna. Zaczniemy od nart oczywiście. No to teraz Ślisk z Irą za 9.5. Dobrze, że Ircia się pojawia. Jest z nami oczywiście przez cały czas. Pamiętamy, pamiętamy. O trzeciej wyruszyliśmy na narty. Wspólnie zabrał nas pan Staszek z Częstochowy na narty do Austrii, rejon Skiamede. Droga dobra, trochę ślisko. Pozdrawiam serdecznie nie tylko pan Staszek, także pan Igor i pan Karol. No to życzymy fantastycznych wrażeń z tamtego rejonu Europy. Niektórzy mówią o raju dla narciarzy i snowboardzistów, szczególnie narciarzy. Mocno ściskamy szerokiej, bezpiecznej drogi, szerokich stoków, to nie musimy życzyć. Sygnały od pana Tomka. Tu na drugą nóżkę ciepłe pozdrowienia. Al Jubal na słuchu z trasy Bahrain Al. Tamże przed godziną 7 12 stopni i lekka mgła. 12 stopni, chłodno. Ale w weekend będzie 22, piąteczek, piątunio. No tak, pamiętamy, że dla pana Tomka to już piątek, weekend się zaczyna. Również przyjemnego życzymy. Kanada na nasłuchu, tam pani Kamila i pan Paweł z ukochaną narzeczoną przy lampce wina. Słuchamy przedstęp budzikowego grania przed 23. Prawdziwa kanadyjska zima. Gorące pozdrowienia z Toronto. Bardzo dziękujemy. W Toroncie też nas słuchają. Sygnały również od pana Stefana, nasz europejski podróżnik. Śle najlepsze życzenia błękitnego nieba. No tego byśmy sobie wszyscy życzyli. 27 stopni o 7 rano. A żeby nie denerwować, to nie będę państwu pokazywał dokumentacji fotograficznej, ale jest taki załącznik od naszego europejskiego podróżnika, pana Stefana. No potrafi wyrwać z butów jak nic. No i jeszcze pan Sebastian. Pozdrawiam. Morgan from Middelfart. Dania i Fionia na nasłuchu. Zimno strasznie, -5, ale nie wieje. Powoli widać weekend na horyzoncie. To od pana Sebastiana. Bardzo serdecznie dziękujemy. No te życzenia takie z samego rana i te pozdrowienia oczywiście pojawiają się i jeszcze będą pojawiać po godzinie 5. Gdyby państwo mieli ochotę, to polecamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. No i gdyby ktoś chciał się pochwalić, że to już zaczęły się te przedbiegi, rozgrzewka, to już za nami. To zachęcamy bardzo gorąco w rzeczonej, wiadomej sprawie, o której to dziś jeszcze wielokrotnie będziemy mówić, także w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Lao Chen, nowe nagranie w Trójce, Nie raj. Zdaje się, że oni na trójkowej antenie to czują się jak, na nie przymierzając, pączek w maśle. Za 4:05. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.